držiš na ledu. Ko mi je kriv, ko mi je kriv, što sam te voleo, a znam kakva jesi. Ko mi je kriv, ko mi je kriv, ko je kriv, što nisi na mojoj adresi. Ko mi je kriv, ko mi je kriv, što sam te voleo, a znam kakva jesi. Ko mi je kriv, ko mi je kriv, ko je kriv, što sad pitam se gde si. Pitam se gde si.